taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 7 października, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Rozpoczynają się uroczystości pogrzebowe Jana Kobuszewskiego. Aktor żegnany jest w kościele świętego Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu. To było haniebne, tak europoseł PiSu Joachim Brudziński mówi o wystąpieniu Lecha Wałęsy na konwencji Koalicji Obywatelskiej. Chodzi o nazwanie Kornela Morawieckiego zdrajcą. Wystartował kongres 590, to spotkanie dla biznesu, o którym więcej opowie za chwilę nasz reporter. Aktor teatralny i filmowy, komik, reżyser, autor skeczy i wykonawca piosenek. Dziś żegnany jest Jan Kobuszewski. Właśnie rozpoczyna się msza żałobna w kościele świętego Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu. Później kondukt przejdzie na Stare Powązki. Jest tam nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Kondukt żałobny tu na Stare Powązki dotrze około 13:00. Jan Kobuszewski zostanie pochowany w grobie rodzinnym. Aktora żegnają rodzina, przyjaciele, warszawscy aktorzy i fani jego talentu. Aktorka Magdalena Zawadzka, która występowała z Janem Kobuszewskim w kabarecie Dudek, nie kryje żalu po śmierci wieloletniego kolegi. Odchodzą od nas wspaniali ludzie, a równocześnie wielcy artyści. Właśnie do takich należał Janek Kobuszewski, Jasio, jak ja mówiłam, Jasio Kobuszewski. Kochany, uczciwy człowiek. Poza tym miał ogromne poczucie humoru, nie tylko na temat tego, co go otacza, ale na własny temat. Jan Kobuszewski zmarł 28 września, miał 85 lat. Relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz. Jan Kobuszewski grał w pierwszym polskim serialu telewizyjnym Barbara i Jan. Wystąpił też w kilkudziesięciu filmach. Między innymi Stanisława Barei, Brunet wieczorową porą, Nie ma róży bez ognia czy Poszukiwany, poszukiwana. Słowa Lecha Wałęsy o zmarłym Kornelu Morawieckim i aplauz na konwencji Koalicji Obywatelskiej były haniebne. Tak o poranku w Polskim Radiu mówił Joachim Brudziński. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości odniósł się do wystąpienia byłego prezydenta podczas weekendowej konwencji koalicji. Lech Wałęsa nazwał zdrajcą zmarłego założyciela Solidarności Walczącej Kornela Morawieckiego. To jest strzał nie tylko w stopę czy kolano, ale w sam środek głowy na tej ostatniej prostej kampanii wyborczej, stwierdził Brudziński. To jak próbuje się Wałęsę wykorzystywać do bieżącej wojny politycznej, to tak naprawdę daje świadectwo niekomu innemu jak właśnie Schetynie, pani marszałek Kidawie-Błońskiej, a te oklaski i ten śmiech, który rozległ się po wystąpieniu Wałęsy na tej wczorajszej konwencji, no przechodzi do historii polskiej hańby. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej, odnosząc się do słów Lecha Wałęsy o Kornelu Morawieckim, powiedział, że ma inne zdanie niż były prezydent. Byłem członkiem Solidarności Walczącej i nie zgadzam się z tym, co Wałęsa powiedział, stwierdził Grzegorz Schetyna. Wpływ małych i średnich firm na gospodarkę, wielkie inwestycje w infrastrukturę i narodowość kapitału. To niektóre z tematów, jakie będą poruszone podczas dyskusji na kongresie 590 w Jasionce pod Rzeszowem. Debacie o promocji polskich firm za granicą przysłuchiwał się nasz reporter Karol Darmoros. Witaj. Dzień dobry. Powiedz, jakie wnioski po tej dyskusji? Wszyscy uczestnicy tej dyskusji, przedstawiciele świata polityki i biznesu, podkreślali, że każdemu wydarzeniu zachęcającemu do rozwoju kontaktów gospodarczych z Polską powinna towarzyszyć promocja polskiej kultury i historii. O tym, że tak już się dzieje, mówił wiceminister kultury Paweł Lewandowski, który zachęcał przedsiębiorców do inwestowania na nowych rynkach. Sam fakt, że jedziemy promować kulturę w krajach, w których mało kto był, na przykład w Azji Środkowej, w Uzbekistanie, w Kazachstanie, w Tadżykistanie, takie kraje odwiedzałem i okazuje się, że tam są niesamowite teraz właśnie możliwości inwestowania i budowania świadomości Polski w tych krajach. W tym kontekście przedsiębiorcy i prezesi państwowych banków mówili o konieczności ponownego otwarcia polskiej ambasady w Mongolii. Kolejny blok debat już za 10 minut, a o 12:40 wystąpienie prezydenta Andrzeja Dudy. Relacjonował Karol Darmoros. I na koniec jeszcze historia, trochę jak z filmów. Policjant z Gorzowa Wielkopolskiego konwojował do szpitala kobietę, która zaczęła rodzić w aucie. Do tych wydarzeń doszło wczoraj, przed południem. Wtedy w mieście były zawody. Część ulic została zamknięta, a inne stanęły w korkach. Chwilę po 10:00 do jednego z policjantów zabezpieczających ulicę podbiegł mężczyzna, który powiedział, że jego żona zaczęła rodzić, a on nie ma jak przejechać. Policjant polecił mu, żeby jechał za nim. Powiadomił o sytuacji dyżurnego, po czym włączając sygnały w radiowozie ruszył w kierunku szpitala. Dyżurny w tym czasie uprzedził służby medyczne. Przyszła mama w porę dotarła do lecznicy, gdzie urodziła zdrowego chłopca, przekazała policja. To był serwis Trójki.

miał w kieszeni bóż, zamknij oczy, poleć tam, popłyńmy razem pod prąd. Jeszcze tyle czeka nas. Wielki skalny pokład, emocji w sobie mam, w sobie noszę. Stany lękowe, pobudzone krążenie, niewyraźny dźwięk ciała, drżenie. Nie boję się tych groźnych słów. Tak, to nasza piosenka dnia. Właśnie ładnie Marcel powiedział, skończyło się lato. Skończyło się lato, Żurkowski, lato, nasza piosenka dnia. To jeszcze dwie kartki z kalendarza. Dzisiaj są urodziny Johna Cougara Mellencampa. Wspaniały wokalista rockowy, który był 13 razy nominowany do nagrody Grammy i dostał jedną za Heard So Good. Wszystkiego najlepszego, Eddie John, a my posłuchamy sobie Rain on a Scarecrow. 97 crosses planted in the cold ash yard. The 97 families who lost 97 farms. I think about my grandpa, my neighbors and my name. It's enough to feel like dying. Like I skip through in the rain. Minut po godzinie 11. Mamy już w studiu gościa, to za chwileczkę rozmowa. Kocham ten kolor kafe, w kawie włosy twe, w kawie szyja lśni. Gdy mnie mijasz, ja ją spijam, wtedy słyszę twe mru-mru i szup-szup, bip-szup. Biżuteria drży, w kawie gra i smak ma kawy. Kolor kafe bierze mnie ta couleur kafe. I osiągasz efekt ten, że zaklinasz sen czci mej twarzy pąd, twą urodę i plą z biodr. Gdy tańczymy w tej kafe, nikt myśli złe, czując kawy moc. Do Paryża noc się zbliża. Kolor kafe bierze mnie ta couleur kafe. Po angielsku love jest jak picie kawa. Choć twe serce drży, puls podbijasz czy wypijasz. Miłość z kawą siostry dwie nie są demody. Każda póki trwa doda światu aromatu. Kolor kafe bierze mnie ta couleur kafe. Kolor kafe bierze mnie ta couleur kafe. Kolor kafe bierze mnie ta couleur kafe. Michał Bajor, witaj Michale. Witam ciebie, witam serdecznie państwa też. Kolor kafe, przeboje włoskie i francuskie. Powiedziałem o tym wcześniej rano, że będziesz naszym gościem i tu już słuchacze piszą, że można tej płyty posłuchać tu i ówdzie, a poza tym można już ją kupić. Tak ładnie napisałeś tutaj, że słuchałeś Beatlesów oczywiście w tamtych czasach. Absolutnie. Ale też piosenek włoskich i francuskich. I to niesamowite, bo to się nic nie zmieniło. Ja nadal słucham Beatlesów, ale nadal sięgam bardzo chętnie po piosenki włoskie i francuskie. Jakoś trudne i dostępne, więc może dobrze, że sięgasz po takie rzeczy. Są tutaj rzeczy bardzo oczywiste, ale są takie, które ja odkryłem na nowo albo w ogóle po raz pierwszy. Jak choćby ta piosenka Serge Gainsbourga. Nie pamiętałem, że on taką śpiewał. A on przecież, którego kojarzymy z ogromną ilością takich ambitniejszych też rzeczy, prawda? I nagle taki kolor kafe, pstrokato, figlarny. Tak. Cudowny Gainsbourg, cudowny absolutnie. Z tym całym jego życiem i z tą całą jego twórczością, tymi kobietami, tym skandalizowaniem, a jednocześnie kochany przez wszystkich Francuzów do obłędu. Sięgasz po wielu klasyków, że wspomnę chociażby Dalidę. Wiesz, kiedyś usłyszałem piosenkę Je suis malade i szukałem jej na płycie kompaktowej i kupiłem taki zestaw 5 płyt kompaktowych gdzieś w Barcelonie. Powiedz, że nigdzie nie było. Nie, i właśnie tam, bo tam była piosenka. To piękny utwór. A wiesz, że ona potrafiła, i państwo mogą nie wiedzieć, ona potrafiła w trakcie tej piosenki wybiec ze sceny. Tak ogromne na niej to robiło wrażenie, ten utwór, te słowa. Nie dla niej zresztą pisane, bo to nieznany autor napisał to dla siebie, ale ona zdobyła tym sukces i ona potrafiła się rozpłakać i wybiec ze sceny. I bardzo mi się podobają tłumaczenia, bo bez sił ballada na rzec mi malady to piękne, piękne skarżenie. Rafał Dziwisz, Kraków, Słowackiego Teatru Aktor, świetny facet, naprawdę. No i aranżację musisz przyznać, tak. Borkowskiego-Wojtka. I chciałem powiedzieć, że ty chyba trochę inaczej też śpiewasz tutaj niż na swoich płytach, takich tych swoich piosenek. Mi się wydaje, że myśmy już kiedyś rozmawiali, że moje vibrato trochę się uspokoiło od wielu lat, natomiast tu do niego leciutko wróciłem, bo piosenki francuskie w ogóle bez vibrato by w ogóle nie miały żadnego sensu. To samo R powoduje to na przykład w hymnie do miłości czy w Rzeźbie Malada w kawałku, że ona jakby ciągnie do tego vibrata. Niemniej masz rację, ale wiesz co, nie wiem, mnie się wydaje, że to jest pewnego rodzaju chyba jednak większa dojrzałość i świadomość siebie. Tak sądzę, że to gardło jest już moim instrumentem, które ja znam. Tak. Bardziej niż kiedyś. Bardziej to było intuicyjne i takie rozhisteryzowane i mogło mieć przez to też wiele osób, które tego nie lubią i tak do dziś zostało. A dzisiaj ono jest bardziej takie uspokojone, jak pewnie i ja cały. Sięgnijmy może w takim razie po Żoda Sę. Kolejne ładne skojarzenie. Sali z Dali. Sali z Dali, tak. A Michał wyszedł na chwileczkę. Musimy w takim razie kontynuować. Dobrze. Czy nadal koncertujesz tak dużo jak... Koncertowałem więcej i od razu mówię, że nie zmieniło się to w związku z tym... Tak, spokojnie mów. Dobrze. W związku z tym, że muszę mieć tych koncertów mniej? Nie, ja po prostu chcę mieć tych koncertów mniej ze względu właśnie na gardło. Mhm. Powiedziała mi moja pani foniatra, że chcesz dłużej śpiewać, to śpiewaj trochę mniej. Chcesz krócej śpiewać, śpiewaj wiele. Jest... taka ogromna ilość w tej chwili wspaniałych wykonawczyń, wykonawców, którzy wypełniają cały rynek. Mnie te moje opery, filharmonie, teatry i domy kultury, powiedzmy te 12-13 razy w miesiącu, to i tak nie jest mało. Wystarczą, żeby być w dalszym ciągu jakby niezależnym i żyć sobie spokojnie, ale te 20 koncertów już bym nie dał po prostu rady, mówię bez bicia. Mhm. Nie dałbym rady. Po prostu gardło by nie wytrzymało. Wojciech Borkowski, kierownik zespołu, z którym występujesz zresztą od lat. Kto jeszcze na tej płycie się pojawia? Pojawiają się muzycy, którzy są przez niego angażowani. Z mojego zespołu, który na stałe ze mną jedzie, jest ich 8. Gramy dwoma czwórkami jakby. Jest też dziewczyna, która pięknie modlińska, Patrycja robi chórki, mój gitarzysta też robi chórki. Jest mnóstwo też zaproszonych przez Wojtka gości typu Smyczki, typu inne jeszcze sekcje, także sporo jest muzyków żywych tak zwanych, co też się już nieczęsto zdarza. Powiedz, jak wybierałeś te piosenki, bo tak jak napisałeś, wybór był niezwykle trudny, bo materiału sporo. Materiału tysiące, ukochanych setki. Ja rosłem na tych piosenkach. Obok Beatlesów, jak już mówiliśmy przed wejściem do studia z tobą, których uwielbiam do dzisiaj. Natomiast francuskie i włoskie piosenki to była moja zabawa. W festiwale w Sopocie sobie ustawiałem makietę w łazience. Tam był dobry pogłos. Kładłem te pionki różnokolorowe. To byli wykonawcy sopoccy. Dwie kostki to był Kydryński, Dziedzic, Irena. I wygrywał zawsze Polak oczywiście. I się darłem na cały regulator tam w różnych zmyślanych przez siebie językach, w których nic nie było z tych języków, tylko akcent przez muzyczne ucho. Także wybraliśmy stówę i z moim menadżerem Januszem Kulikiem, i z Wojtkiem Borkowskim, i z Elą Zapędowską, i z wieloma innymi osobami. Z tej stówy 80, 60, 40, no i przy pomocy wytwórni też zostało 30. Z 30 poszła 20, wreszcie i z wielkim bólem, a zgód dostaliśmy 16. No tak, jednak dzisiaj są te zgody bardzo mocno obwarowane. Tak, zwłaszcza francuskie i włoskie, tak jakoś. Tak, bardzo obwarowane, a u Włochów dochodzi jeszcze jedna rzecz, nasza troszeczkę też uważam, taka pewnego rodzaju czasowa nierzetelność, że mamy czas, zdążymy. Tak. Także na Włochów się bardzo długo czeka. Francuzi troszkę szybciej. I na koniec dołożyłeś jeszcze walc na 1000 pa. A to jako ciekawostkę archiwalną z czasu Sopotu, który tak podzielił na tak, jeśli chodzi o Bajora, i na nie. Wtedy dostałem te nagrody dziennikarzy, też było połowę, pamiętam, za tak, połowę za nie. Normalne. Fajne czasy. I ja tego walca dałem, bo ja po prostu go już nie jestem w stanie wyśpiewać w tym tempie. Też bez bicia się przyznaje. Tak właśnie myślałem, słuchaj. Ale Tico zaczęłaś. Tak, Tico jest, ale też w tempie zawrotnym. Ale też jest Mambo Italiano i przyznam szczerze, że też nie wiedziałem, że to nie jest piosenka włoska. A ja ciągle myślałem, że to włoska. Tak jak Tico byłem pewien, że francuska, bo Dalida zawsze dla mnie ją śpiewała, a to jest Carmen Miranda sprzed 100 lat Brazylijka. No tak, 18 utworów, 17 plus ten walc na 1000 pa na nowej płycie Michała Bajera. 15 nigdy z nich nie nagrałem, także pierwszy raz są. A czy wplatasz albo będziesz wplatał te piosenki także do swoich koncertów? Koncert składa się tylko z tej płyty. A. W całości już jesteśmy po pierwszych premierach, ruszyliśmy w trasę dwuletnią, jak zawsze każda płyta jest 2 lata ogrywana, poza wakacjami, gdzie nie śpiewam. Bo nie śpiewam wakacyjnych piosenek, mimo że tutaj by można było takie quando bambino wpleść w wakacje, ale pewnie bym nie dał rady. Natomiast rzeczywiście już po tych dwóch wczorajszym, przedwczorajszym koncercie mogę stwierdzić, że publiczność w jakimś sensie to łyknęła, jeżeli tak mogę powiedzieć, familiarnie. Nie było żadnej innej możliwości, myślę. Michał Bajor, Kolor Cafe, przeboje włoskie i francuskie. Płyta już jest dostępna, polecamy Państwu. Już jest. No i w takim razie Sali, czyli z Dali. To będzie Jodassin. A właściwie Michał Bajor śpiewający Jodassin. Dziękuję Tobie i Państwu serdecznie. Pozdrawiam. Gdzie tęskniłem i twą wciąż widziałem twarz. Witaj, jak się masz, tak to znowu ja. Przebyłem zbyt wiele dróg, bym wreszcie tu wrócić mógł. Znów czuć twej kawy smak. Historię mam, więc to było tak. Był raz sobie ktoś, to zważ, kogo jak wiem dobrze znasz. Ktoś, kto tak znikł bez słów, odnalazł się i powrócił znów. Z dali powróciłem, z dali, gdzie tęskniłem i twą wciąż widziałem twarz. Witaj, jak się masz, tak to znowu ja. I wiesz, że zmieniłem się i śniłem tak całe dnie, że ty, że ja, że my. Szalony ja, szalone sny. Więcej nic nie powiesz mi, zostawiam ci wspomnień mgły. Lecz czy tak bardzo złe, nigdy już nie zaśpiewam, że z dali powróciłem, z dali, gdzie tęskniłem i twą wciąż widziałem twarz. Witaj, jak się masz, tak to znowu ja. Sali, czyli z dali. Michał Bajor, Kolor Cafe, przeboje włoskie i francuskie polecamy. Zapraszamy do reklamy. Wow, Angela! Ale fajny laptop! I tablet, i słuchawki. I mobilny głośnik za pół ceny. Taki zestaw szkolny. Teraz skomponuj swój zestaw w Media Expert. Wybierz produkty w promocji i okaż legitymację studencką. 10% rabatu na drugie urządzenie lub 25% na trzecie lub 50% na czwarte. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Pani doktor, Jasia boli gardło, a ja w aptece zauważyłam gumy rozpuszczalne na ból gardła Naturcept Med. To dobry wybór? Nawet bardzo dobry. Guma rozpuszczalna Naturcept Med Gardło to wyrób medyczny. Szybko rozpuszcza się w jamie ustnej i skutecznie powleka błonę śluzową gardła. Dzięki temu łagodzi ból i leczy podrażnienia. Jaś uwielbia gumy. Więc może mu pani śmiało podać gumę Naturcept. To doskonałe rozwiązanie na ból gardła nie tylko u Jasia, ale u wszystkich dzieci już powyżej 3 roku życia. Naturcept Med. Pysznie smakuje, gardło kuruje. Witamina A zawarta w oleju z wątroby, rekina i czosnek to uznane substancje wspierające odporność. Czego potrzeba więcej? Witaminy D3, którą daje słońce. Niestety teraz słońca nam brakuje. Dlatego powstał Preventic D3. Suplement diety Preventic D3 oprócz wysokiej dawki oleju z wątroby rekina zawiera również bezzapachowy czosnek i aż 2000 jednostek witaminy D3. Preventic D3 to najlepszy sposób na odporność jesienią i zimą. Preventic D3. Pełne wzmocnienie odporności. Aflofarm. Kiedy moja Zuzia zaczyna chorować, nie czekam, aż temperatura będzie zbyt wysoka. Wolę unikać silnych leków. Podaję jej Lipomal. Lek z wyciągiem z lipy, który wspiera naturalne mechanizmy obronne organizmu. Lipomal wspomaga w stanach gorączkowych, leczeniu przeziębienia i kaszlu. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję produktu. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 29 minut będzie południe. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń. Dopiero co jesień przywitała nas, a tu już przypudrowane na biało. I na Śnieżce, i w Samotni, i w innych częściach Polski oczywiście. W Karkonoszach 2 dni padało, bez przerwy. Dobrze, że choć kolorowe liście są na drzewach, wtedy deszcz jakoś jest do zniesienia. Za to kiedy dzisiaj rano otworzyłam oczy, a tu słońce w chmurach, od razu zachciało się wstać. To nic, że plus jeden. Jest rześko i przyjemnie. Ta chwila uwagi i oddechu, przejście między deszczem a słońcem, mocno nas relaksuje, mimo że nie do końca zdajemy sobie z tego sprawę. Najlepsze rzeczy na świecie są za darmo. Często ich nawet nie dostrzegamy, ale powodują przynajmniej uśmiech. Kiedy spotyka się przyjemnych ludzi, bywa w szczególnych miejscach, patrzy choćby w albumach na obrazy, rośnie pogoda ducha. Te krótkie momenty są jak światełka w życiu zatłoczonym i pospiesznym. Wiadomo, że to ma wpływ na ciało i chemię człowieka. Świadomie można też przywoływać cudowne chwile. Na przykład zajrzeć do skarbów w piwnicy na strychu, stare zdjęcia ze studniówki, nieważne legitymacje, listy od przyjaciół, my jeszcze pisaliśmy, i życzenia na kasetach. Cudne. A zwróćcie uwagę na koncercie. Światła gasną, a zespół jeszcze nie wyszedł na scenę. Cisza, ciemność, wyczekiwanie, pokrzykiwanie i ta energia przewalająca się przez tłum. To jest magia, prawda? Działa na nas jak mało co. Kiedy nam całkiem źle, można sobie kupić folię bąbelkową i postrzelać w domu. Chodząc po tej folii, na bosaka, a nawet z dzieckiem, albo wziąć do pracy, no i pojeździć po niej fotelem. Frajda! To jest rzadki moment, kiedy można zachować się jak dziecko. Ale po przeprowadzce zabawa z folią jest obowiązkowa. W codziennej gonitwie, rutynie człowiek nie myśli o sprawach, którymi kiedyś był zafascynowany. Czasem przy rodzinnych spotkaniach słyszy się na przykład o wujku, który kiedyś świetnie tańczył, ale dziś ma schorowane nogi. No i mamy wesele. To jest cudny moment, kiedy wszyscy przekraczają granice swoich możliwości. Każdy po swojemu, a muzyka łączy i w przyśpiewkach, i weselnych wężach. Czy to nie cudo? Człowiek nie dośpi, ale jak się czuje, są też inne powody, że człowiek nie śpi. Kiedy w nocy myśli nie chcą się uspokoić, nie można znaleźć wygodnej pozycji w łóżku, no i tak leżymy sobie na jednym boku, na drugim boku, na wznak, a potem się kręcimy, no a potem wstajemy, herbata, laptop, rano prezentacja. Co wtedy? A wtedy pomoże odwracanie poduszki. Taki prosty patent, sposób na relaks, bo z drugiej strony ta poduszka jest płaska, świeża i chłodna. Cudne. A czy Państwo kiedyś praktykowali krótkie drzemki w samochodzie, w toalecie czy w autobusie, w metrze? Ja tak, wiem coś o tym. Zmęczona przyjeżdżałam pod dom i ta półgodzinna drzemka dawała mi pełne odświeżenie i taką energię do zabawy z dziećmi i aktywności domowej. W toalecie jeszcze nie drzemałam, ale wyprostowana na krześle? Owszem, tak. budziłam się, kiedy głowa leciała do przodu. Mamy mnóstwo takich sytuacji, które mogą dać nam odrobinę luzu w ciele, a więcej jeszcze w głowie. Na przykład człowiek stoi zmęczony w kolejce do kasy. Kolejka jest długa i nagle otwierają kasę obok, a my jesteśmy tak szybcy, że stajemy tam jako pierwsi. No, albo na przykład, kiedy uda nam się naprawić urządzenie elektryczne, uderzając, jak to kiedyś. Albo kiedy znajdziemy pieniądze w kurtce zimowej, którą teraz wyciągnęliśmy. Albo kiedy człowiek się budzi rano i jest nie poniedziałek, a sobota. Jak miło, jak pięknie. To są te zwykłe cudowności, które kiedy sobie uświadamiamy, zmieniają nie tylko nasze życie, ale przede wszystkim nas. Pozdrawiam z Karkonoszy. Grażyna Dobroń. Dziękujemy bardzo. Mamy dla Państwa książki Neila Parisha Awesome. W książce można znaleźć mnóstwo przykładów, jak zauważyć cudne momenty, napisała Graszka. Dwie dwójki i siedem trójek już teraz. I jeszcze jedna kartka z kalendarza. Toni Braxton ma dzisiaj urodziny. Wszystkiego najlepszego. Doorstep, the keys under the mat. Although the lawyer said to mail you, I'm still not over yet. There's so much I wanna tell you, but I really need to forget. Even though we're not together, girl, I miss you. Though you broke my heart, cause I'll always love you, forever think of you, and I'll always want you better, forever think of you. Although we're apart, you still own I'll always want you, want you better. ładnie można śpiewać o rozwodzie i skończonej miłości. Jeśli się jest Toni Braxton i Babyface'em, to można. The Word. Dorzućmy do tego jesiennego zestawu Anitę Baker. Anita, Anita Baker, Sweet Love, cudowne wspomnienie z Nowego Jorku. Za kwadrans godzina 12 to teraz Tears for Fears. zawsze dobrze mieć pod ręką zestaw największych przebojów zespołu TS of Years. Listy od Państwa o pogodzie, o czym jeszcze? O cukierze, o skaldach, o czerwonych gitarach. Dziękuję bardzo, ale ostatni dotyczy Beatlesów. Chciałbym tylko powiedzieć, że odsłuch płyty Abbey Road zorganizowany w Trójce wywołał na mnie tak silne wrażenie, jak przed laty lista przebojów programu trzeciego złożona tylko z przebojów Beatlesów. To było chyba ze 100 lat temu, napisał pan Gerard. Myślę, że mogło być nawet 200. Nie, tak dokładnie to niecałe 40. Dziękuję bardzo. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Edyta Kocęba, Michał Jakubik, Marek Niedźwiecki. My już dziękujemy. 25 lat róży Manamu, to tak na koniec. Moce